योगोत्थ रेतः सिंह योगोत्थ रेतः सिंह योगोत्थ रेतः सिंह योगोत्थ रेतः सिंह योग अथ अर्थात ब्रीही अवादी भाव के बाद उनके लिए कहा गया कि रेत सिंह योग भाष्य में द्वितीय पंक्ति में मंत्र दिया यो यो ही अन्नम अति यो रेत सिंचति तद भूय एव भवति अनुसयी आकर के ब्रीही अवादी भाव को प्राप्त करते हैं। वो ब्रीही अवादी जो भक्षण करता है यो यो अन्नम अति वो अनुसय विशिष्ट अनुसयी विशिष्ट अन्न को जो जो भक्षण करता है फिर आगे स्त्री में जो रेत सेक करेगा तो अनुसयी फिर तद तद अनुसयी भूय भवति पुनर्जन्म उसका हो जाएगा। ये मंत्र है। यहाँ पूर्व पक्ष कहेगा कि रेतसिक जो पुरुष है ये अनुसयी ही पुरुष बन जाता है। यहाँ रेतसिक शब्द का अर्थ हो गया वो पुरुष जो कि अनुसयी है। सिद्धांत यहाँ कहता है कि अनुसयी वो पुरुष नहीं हो जाएगा, अनुसयी तो उस अन्न में रहेगा। अगर अनुसयी पुरुष हो जाएगा कहा जाएगा तो वो अन्न पहले के पुरुष बने, कैसे पुरुष बनेगा और पुरुष बनने के बाद भी रेत सेक करने के लिए कम से कम कुछ प्राप्त वयस्क इत्यादि आवश्यक होगा, तो इसलिए वो ब्रीही अब वो रेतसिक कैसे हो जाएगा। सिद्धांति कहता है इसलिए रेतसिक योग अर्थात रेत सेक करने वाला पुरुष के साथ भी ये अनुसयी का संश्लेष होगा। जैसे ब्रीही अवादी के साथ संश्लेष है इसी प्रकार की अर्थात समर्थ पुरुष के साथ संश्लेष होगा, ये सिद्धांत कहता है। तो जैसे यहाँ समर्थ पुरुष के साथ संश्लेष हुआ इसी प्रकार की पूर्व में भी ब्रीही अवादी के साथ संश्लेष ही होगा। यहाँ अनुसयी रेत से एक पुरुष नहीं हो जाएगा, इसी प्रकार अनुसयी पहले में भी ब्रीही अव नहीं बन जाएगा। भाष्य में इतश्च ब्रीहियादि संश्लेष मात्रम तद्भावो, ब्रीहियादि संश्लेष मात्रम तद्भाव अनुसयी भाव, अनुसयी जो ब्रीहियादि भाव को प्राप्त करते हैं तद्भाव ब्रीहियादि भाव, अनुसयी जो ब्रीहियादि भाव प्राप्त करते हैं कहा गया। इसका अर्थ हो गया कि ब्रीहियादि संश्लेष मात्रम यत कारणम, क्यों ऐसा है कहते हैं ब्रीहियादि भाव से अनंतरम अनुसयीनाम रेत सिग भाव आमनायते, ब्रीहियादि भाव के बाद अनुसयी लोग रेतसिक भाव को प्राप्त करते हैं। इसके लिए मंत्र दे दिया यो यो ही अन्नमति यो रेत सिंचति तद भूयैव भवति इति, तो न च अत्र मुख्य रेतसिक भाव संभवति, वो अनुसयी रेतसिक रूप को प्राप्त कर जाते हैं ऐसा नहीं होता है। रेतसिक अर्थात तो पुरुष समर्थ पुरुष, तो ये जो अनुसयी है वो सब समर्थ पुरुष हो जाएंगे ऐसा नहीं है। चीर जात ही प्राप्त यौवन रेतसिक भवति, रेतसिक वो पुरुष होगा जो चीर जात बहुत पहले जन्म हुआ है और प्राप्त यौवन। कथम इव अनुपचरितं तद्भावं अद्यमान अन्न अनुगतो अनुसयी प्रतिपद्येत, अन्न में अनुगत जो अनुसयी वो अन्न को जो कि अद्यमान खाया जाता है वो कैसे रेतसिक भाव को प्राप्त कर लेगा। फिर जो कहा गया है कि रेतसिक भाव कहने के अनुपचरितम कैसे होगा, वो तो उपचार गुण प्रयोग अर्थात वो अनुसयी रेतसिक भाव को प्राप्त करना ये जो कहा गया ये तो गुण प्रयोग, क्योंकि अन्न सीधा पुरुष हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा। तत्र तावत अवश्यम रेतसिक योग एवं रेतसिक भाव अभ्युपगंतव्यम, इसलिए जहाँ रेतसिक भाव कहा गया है इसका अर्थ हो गया रेतसिक योग, वो पुरुष के साथ ही अनुसयी का संबंध होगा अर्थात तो पुरुष का शरीर में रहेगा, पुरुष का शरीर में रहेगा अर्थात तो रेत के साथ संबंध होकर के रहेगा। तद्वत जैसे रेतसिक भाव का अर्थ हो गया रेतसिक पुरुष संबंध, इसी प्रकार ब्रीहियादि भावोपि ब्रीहियादि योग इति अविरोध, ब्रीहियादि भाव को प्राप्त करते हैं अर्थात ब्रीहियादि के योग होता है संश्लेषण, रेतसिक भाव का अर्थ रेतसिक पुरुष का संश्लेषण, कोई विरोध नहीं है। तो पूर्व पक्ष जो कहता है ब्रीहियादि भाव अर्थात ब्रीही रूप हो गया ये नहीं होगा। टीका में तत्र अन्नस्थ अनुसयिनो रेतसिक कर्तृत्व अयोगात, अन्न में जो अनुसयी विद्यमान है ब्रीही व अन्न में वो रेतसिक कर्तृत्व उसको नहीं हो पाएगा, इसलिए योग मात्रम वाच्य रेतसिक भाव का अर्थ रेतसिक पुरुष के साथ संबंध होना, तदवत जैसा यहाँ हुआ इसी प्रकार की उपक्रम है भी। उपक्रम अर्थात ब्रह्यादि भावों में, रेतसिक भावों में जैसे मुख्य अर्थ नहीं हो पाएगा, असंभव है, क्योंकि ब्रह्यादि में जो अन्न है वो कभी रेतसिक पुरुष नहीं बन जा सकते हैं। इसी प्रकार की अनुसयी जो है वो ब्रह्यादि भाव को भी नहीं प्राप्त करेंगे। तद्वत उपक्रमे अपि, उपक्रम अर्थात ब्रह्यादि भाव विचार में भी योग एव अस्थेय, तो वहाँ ब्रह्यादि भाव का अर्थ ब्रह्यादि संश्लेष, ब्रह्यादि के साथ संबंध योग, अन्यथा उपक्रम उपसंहारयोर विरोध स्यात्। उपसंहार हो गया रेतसिक भाव, उपक्रम हो गया ब्रह्यादि भाव। रेतसिक भाव में कभी वो अनुसयी जो कि ब्रह्य योगादि में है वो कभी रेतसिक पुरुष बन ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ रेतसिक भाव का अर्थ हो जाएगा तत्संश्लेषण। उपक्रम में जैसे भाव का अर्थ संश्लेष हो गया, उपसंहार में जैसे भाव का अर्थ संश्लेष हो गया उपसंहार रेतसिक भाव, यहाँ जैसे भाव का अर्थ संश्लेष हुआ उपक्रम में भी ब्रह्यादि भाव में भी वहां भी संश्लेष ही मानना पड़ेगा, अन्यथा उपक्रम उपसंहारयोर विरोध स्यात् इति मत्वा, ऐसे मान करके कहा गया इति अविरोध इति। ये सूत्र पूरा हुआ। आगे कहते हैं ब्रीही अवादी भाव को प्राप्त कर लेंगे अर्थात ब्रीही अवादी शरीर वाला हो जाएंगे, सिद्धांत कहते हैं ये भी संभव नहीं होगा। योने है शरीरम, योने है शरीरम, योने है शरीरम, शरीर को प्राप्त करने के लिए अनुसयों को योनि से ही शरीर प्राप्त होगा। योने है पंचमी अर्थात योने है एव शरीरस्य प्राप्ति, जब तक किसी योनि से इनका निष्क्रमण नहीं हुआ तब तक इनको शरीर ही नहीं मिलेगा। तो आ रहे थे अर्थात आकाश वायु अभ्र वृष्टि मेघ होकर के पृथ्वी में आ गए, तो पृथ्वी से आकर के वे ब्रीही आबादी में जा रहे हैं। अब तो कोई योनि निर्गमन नहीं हुआ तो उनको शरीर कहाँ मिल जाएगा, वो ब्रीही अब कैसे हो जाएंगे। योने है शरीरम अर्थात योनि से ही शरीर प्राप्ति होती है। भाष्य में अथ रेतसिक भावस्य अनंतरम योनौ निषेक्ते रेतसी योनेर अधिशरीरम अनुशयनाम अनुशय फल भोगाय जायते इति आह शास्त्रम। रेतसिक भाव को प्राप्त किए अनुशयी लोग, रेतसिक भाव का अर्थ रेतसिक संसर्ग, उसके अनंतरम बाद रेत का योनि में निषेक होने के बाद योनेर अधिशरीरम योनि से अधिशरीरम तत्शरीरम अनुशयी नाम अनुशयों का शरीर फिर योनि से निष्क्रमण बाहर आएगा। अनुशय फल भोगाय जायते, अनुशय का फल अनुशय अर्थात जो कर्मशेष, कर्मशेष का फल भोग करने के लिए शरीरम जायते इति शास्त्रम। तद यह रमणीय चरण रमणीयाम योनिम आपद्येरन कहा गया था, कपूय चरण कपूयाम योनिम आपद्येरन इत्यादि। यहाँ कहा गया कि रमणीय योनि को प्राप्त करेंगे, कपूय योनि को प्राप्त करेंगे तभी शरीर आगे मिलेगा। टीका में योने है शरीर श्रुतेर न ब्रह्यादि शरीरत्वम अनुशयनाम इति सूत्रार्थ। योनि से ही शरीर की प्राप्ति होती है, कपूय योनि और रमणीयाम योनि होने से ब्रह्यादि शरीर अनुशयों का नहीं होगा। ये तो कपूया योनि और रमणीया योनि कहा गया, ब्रीही आदि योनि उनका नहीं कहा गया, इति सूत्रार्थ। भाष्य में तस्माद् अपि अवगम्यते न अवरोहे ब्रीही आदि भाव अवसरे तत्शरीरमेव सुख दुखान्वितं भवति इति। इससे भी वो निश्चय होता है, इससे अर्थात योनि से ही शरीर प्राप्ति होगा, ब्रीही अवादि में कोई योनि नहीं होने से वहां शरीर प्राप्ति नहीं होगी। तस्माद् अपि अवगम्यते न अवरोहे ब्रीही आदि भाव, अवरोह करने का समय में अनुसयों को ब्रीही आदि भाव प्राप्त नहीं होगा। ब्रीही आदि भाव प्राप्त होगा तो ब्रीही आदि भाव अवसर में उनका शरीर में सुख दुख मिलेगा, किन्तु ब्रीही आदि भाव प्राप्त नहीं हो रहा है तो ब्रीही आदि भाव अवसरे तत् शरीरमेव सुख दुखान्वित पहले कह दिया न भवति इति। तस्मात् अवगम्यते, अवरोह अवस्था में उनको शरीर भी प्राप्त नहीं होगा, सुख दुखान्वित भी नहीं होंगे। तस्मात ब्रीहियादि संश्लेष मात्रम अनुसयिनाम तज्जन्म इति सिद्धम। इसलिए अनुसयों का ब्रीहियादि संश्लेष वही तज्जन्म अर्थात ब्रीहियादि भाव ब्रीहियादि न जायते ये सब जो कहा जाता है वो केवल संश्लेष मात्र। टीका में एवं कर्मिणां गत्यागति संसारो दुर्वार इति अनुसंधानात कर्मफलात वैराग्यम तत्वज्ञान साधनम सिद्धम इति पादार्थम उपसंगरति। एवं कर्मिणां कर्म करेंगे संसार गत्यागति संसार गए जा करके फिर वापस आ रहे हैं जाएंगे तो ये चंद्रलोक जाएंगे धूम इत्यादि मार्ग हो करके और फिर प्रत्यावर्तन भी करेंगे करके संसार गति ये होने से बार बार जो विचार करते हैं इति अनुसंधानात कर्मफलात वैराग्यम तत्व ज्ञान साधनम सिद्धम। कर्मफल से वैराग्य होगा और वैराग्य जो कि तत्व ज्ञान के लिए साधन ये सिद्ध होगा। अभी ये तृतीय अध्याय साधन अध्याय इसलिए कहते हैं कि साधन सिद्ध होगा। इति श्री श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत पूज्यपाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्य तृतीय अध्याय से प्रथम पाद। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसाख्यायां भाष्यरत्न प्रभायां तृतीय अध्याय से प्रथम पाद। प्रथम पाद में वैराग्य उत्पत्ति इसका उपाय का विचार हुआ। अभी द्वितीय पाद में त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का शोधन का विचार होगा। त्वम पदार्थ शोधन करने के लिए अवस्था दिखा करके अवस्था अतिरिक्त है ये कहेंगे त्वम पदार्थ शोधन के लिए। संधि सृष्टि राह ही संधि सृष्टि राह ही संधि संध्या अर्थात इहलोक परलोक का संधि में इस लोक को छोड़ करके आगे लोक जा रहा है ये जो अर्थात मरण काल वो संधि कहते हैं। वो संधि समय में सृष्टि उस समय में उसको दिखता है मरण समय में आगे जो लोक प्राप्त होगा उसको कहते हैं परलोक। तो परलोक और इहलोक का मध्य में स्वप्न जैसा सृष्टि होती है अथवा संधि का अर्थ जागृत और ये सुसुप्ति जागृत सुसुप्ति का मध्य काल हो जाएगा स्वप्न। तो कहते हैं स्वप्न में सृष्टि होती है ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तो स्वप्न भी जागृत जैसा एक वास्तव सृष्टि है ये पूर्व पक्ष का जैसे जागृत अवस्था में सृष्टि होती है ऐसे स्वप्न में भी सृष्टि होती है पूर्व पक्ष सूत्र है। अच्छा इसके लिए विषय वाक्य देते हैं भाष्य में दिया तृतीय पंक्ति में स यत्र प्रस्वपिति बृहदारण्यक इति उपक्रम्य न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा न भवन्ति यथा रथान रथयोगान पथः सृजते पथः सृजते कहा गया तो पथ की सृष्टि करता है इसलिए जागृत जैसा सृष्टि होगा पूर्व पक्ष कहेगा। और ऐसा ऐसा सुप्तेषु जागृति कामं पुरुषो निर्मिमाण कठोपनिषद ये सब अर्थात स्वप्न में सृष्टि होती है ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। श्लोक है सत्या मिथ्या अथवा स्वप्न सत्या मिथ्या अथवा स्वप्न सृष्टि सत्या श्रुति रणात सृष्टि सत्या श्रुति रणात जाग्रदेशा विशिष्टत्वा जाग्रदेशा विशिष्टत्वा दिश्वरेणैव निर्मिता दिश्वरेणैव निर्मिता देशकालाद्यनौचित्याद् देशकालाद्यनौचित्याद् बाधिकत्वाच्च सामृषा बाधिकत्वाच्च सामृषा अभावोक्तेर्द्वैतमात्र अभावोक्तेर्द्वैतमात्र साम्या जीवानुवादतः साम्या जीवानुवादतः सत्यामिथ्यात्वा स स्वप्न सृष्टि ही सत्या अथवा मिथ्या संशय हो गया। स्वप्न अवस्था में जो सृष्टि वो सत्य है अथवा मिथ्या है। पूर्व पक्ष कहता है सत्या, क्यों श्रुति ईरणा, तो श्रुतिया ईरणा श्रुति के द्वारा कही गई है। और जागृत देश अविशिष्टत्वात्, जागृत में जैसा दिखता है स्वप्न में सब ऐसा ही दिखता है। जागृत देश अविशिष्टत्वात्, इसलिए स्वप्न को कौन बनाया, स्वप्न का सृष्टि कहते हैं ईश्वर ने निर्मित है। हाँ तो जीवत सृष्टा नहीं है, ईश्वर ने वो निर्मित है। सिद्धांत कहता है कि देश कालादि अनुचित्यात बाधितत्वाच सामृषा, तो जब जागृत में आ जाता है वो बाधित हो जाता है, और स्वप्न में जो देश काल इत्यादि दिखता है वो सब उचित नहीं है। तो इसी देश में रह करके अन्य देश में होने वाला स्वप्न दिखता है, जिस काल में है कुछ भिन्न असंभव काल में स्वप्न देखता है। तो ये सब देश काल अनुचित और बाधित तो होने से वो मृषा मिथ्या है। और अभाव द्वैत मात्र साम्यात जीव अनुवादत, अभाव उक्तेर अर्थात वास्तविक वहां कहा गया न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न विद्यन्ते, ते कहा गया कुछ है नहीं वहां। और अगर है नहीं तो फिर वो दिखता क्यों है सत्य जैसा, कहेंगे कि द्वैत मात्र साम्यात, द्वैत मात्र अर्थात उसको जागृत अवस्था में जैसा पदार्थ दिखता है वो भी ऐसा दिखता है, कहें तो वास्तव नहीं है, अभाव कहा गया है। तो सृजति जब कहा गया कि अथ पथान अथ रथान रथ योगान पथ सृजति, पूर्व पक्ष कहता है सृजति कहा गया था सृष्टि को सत्य मानना पड़ेगा। सिद्धांत कहता है कि अभाव कहा गया, अभाव कह जाने से वहां सृष्टि नहीं होती है, तो अभाव कहा गया तो फिर सृजति कैसे कह दिया। सिद्धांत कहते हैं कि द्वैत साम्य से जागृत अवस्था में जैसा दिखता है ऐसा वो लगता है बोल करके कह दिया गया सृजते, लेकिन वास्तविक वो सृष्टि तो वो प्रातिभाषी की सृष्टि है। और जीव अनुवादत, पूर्व पक्ष कहता है कि ईश्वर सृष्टि क्या, सिद्धांत कहता है कि यहाँ जीव का जो प्रकरण है वहां कहा गया येषु सुप्तेषु जागृति कामं कामं पुरुषः निर्मिमानः, तो ये कठोपनिषद में, इसलिए जीव ही स्वप्नों का स्रष्टा है ईश्वर नहीं है। टीका में उक्त वैराग्य साध्य तत्व पदार्थ विवेको वाक्यार्थ ज्ञान साधनम अस्मिन् पादे निरूप्यत इति पादयोर हेतु साध्य भाव संगतिम आह। पूर्व पाद में वैराग्य का मतलब निर्णय हुआ, जीवों का गति आगति का निर्णय करके वैराग्य होता है, ये पूर्व अध्याय में निर्णय हुआ। तो उक्त वैराग्य साध्य तत्व पदार्थ विवेक, वैराग्य हुआ तो फिर तत्व पदार्थ का विवेक होगा। वाक्यार्थ ज्ञान साधनम, तत्व पदार्थ का विवेक ये वाक्यार्थ ज्ञान का साधन अस्मिन् पादे निरूप्यते द्वितीय पाद में, इति पाद और पूर्व पाद तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और द्वितीय पाद में, तो ये हेतु साध्य भाव संगति, पूर्व अध्याय पाद हो गया हेतु वैराग्य हुआ होने से आगे वैराग्य साध्य हो जाएगा तत्व पदार्थ शोधन। भाष्य में अतिक्रांते पादे पंचाग्नि विद्यां उदाहृत्य जीवस्य संसार गति प्रभेदः प्रपंचित, प्रथम पाद में पंचाग्नि विद्या का आधार पर विचार करके जीव का संसार गति का प्रभेद कहा गया है, जाएगा पितृयान में जाएगा अथवा देवयान में जाएगा अथवा जायस्वम्रियस्व होगा, इस प्रकार की सब कहा गया संसार गति प्रभेद तृतीय स्थानम कह करके। इदानीं तु तस्यैव अवस्था भेदः प्रपंचते, जीव का संसार गति कहा गया था, अभी उसी जीव का अवस्था भेद विचार किया जाता है। इदम् आमनन्ति वेद में कहा गया स यत्र प्रस्वपिति, जीव जब सो जाता है इति उपक्रम्य न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा नो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथः सृजते इत्यादि। तत्र तत्र अर्थात तदा उस काल में रथ रथ योगा रथेन योग येषाम इति रथ योगा युज्यते इति योगा अश्व रथ योगा अथवा रथस्य योगा रथ योगा अश्व न पंथान न भवन्ति वहां नहीं होते हैं अथ, इसलिए रथान रथ योगान पथः सृजते, ये सबको सृष्टि करता है स्वप्न दृष्टा। टीका है साधन विचारत्वाद एव अस्य पादस्य अस्मिन् अध्याये संगति, ये तृतीय अध्याय हो गया साधन अध्याय, यहाँ भी साधन का विचार किया जाता है, तत्व पदार्थ का शोधन करने के लिए साधन। तो साधन विचारत्वाद अस्य पादस्य, ये पाद ये अध्याय के साथ संगति हो जाएगा। अस्मिन् पादे न स्थानतोपि इत्यतः प्राग, ये अभी चले संधि सृष्टि राह ही प्रथम, न स्थानतोपि ये ग्यारहवां सूत्र आएगा, 3-2-11। तो न स्थानतोपि इत्यतः प्राग अर्थात 3-2-10 पर्यंत प्रथमं जिज्ञासित त्वं पदार्थो अवस्था द्वारा विनिच्यते। प्रथमे जिज्ञासित त्वं पदार्थों को अवस्था विचार करके त्वं पदार्थ का विचार किया जाएगा। क्यों कहते हैं उद्देश्य है, त्वं पदार्थ को उद्देश्य करके तत्पदार्थ का विधान होगा, अर्थात जो त्वं हो वही तत् है। त्वं का पहले त्वं पदार्थ का शोधन होकर के अनुभव आएगा, जो त्वं पदार्थ का अनुभव आया लक्ष्यार्थ यही तत्पदार्थ का भी लक्ष्यार्थ है। इसलिए त्वं पदार्थ हो गया उद्देश्य, जिसको त्वं पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं होगा उसको तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान कभी नहीं होगा। तत्र प्राग उत्पत्तेर उद्देश्यत्वेन प्रथमं, प्राग उद्देश्यत्वेन प्रथमं जिज्ञासित त्वं पदार्थ अवस्था द्वारा विविच्यते, त्वं पदार्थ का विवेचन करेंगे अवस्था का कथन करके। तद आरभ्य अर्थात 3-2-11 से आरंभ करके आपाद समाप्तेर विधेय तत्पदार्थ विवेक, विधेय जो तत्पदार्थ, त्वं पदार्थ हो गया उद्देश्य, तत्पदार्थ हो गया विधेय। 3-2-11 पर्यंत उद्देश्य त्वं पदार्थ का विचार होगा, 3-2-11 से आगे विधेय तत्पदार्थ का विचार होगा। त्वं को कह करके वही त्वं तत् है। तत्र पूर्वम गत्यागति चिंतया, पूर्वम अर्थात पूर्वपाद में अधिकरण में गति आगति का चिंता के द्वारा जागृत अवस्था निरूपिता, जागृत अवस्था गति आगति जागृत अवस्था का बात कहा गया। तद अनंतर भाविनी स्वप्नावस्था श्रुति उक्तां विषयीकृत्य तत्र स्वप्ने रथादि सृष्टि उक्तेश तद अभाव उक्तेश संशय वदन पूर्वपक्ष सूत्र योजयति। जागृत अवस्था का अनंतर भाविनी हो गई स्वप्नावस्था, श्रुति में कही गई है। वो स्वप्नावस्था को विषयी कृत्य विषय बना करके तत्र स्वप्ने रथादि सृष्टि उक्ते है, स्वप्न में रथादि सृष्टि कही गई है कहा गया से। और तद अभाव उक्ते न तत्र रथा न रथ योगा न पंथान भी कहा गया, और रथान सृजते और रथ योगान पथ सृजते, सृष्टि भी कहा गया और उसका अभाव भी कहा गया। उक्तेश्च संशय हो गया, संशय वदन पूर्वपक्ष सूत्र योजयति, ये पूर्वपक्ष सूत्र है। तत्र संशय किं प्रबोध इव स्वप्नेति पारमार्थिक सृष्टिर आहोस्वित मायामयी, मायामयी इति स्वप्न में प्रबोध के जैसा पारमार्थिक सृष्टि होगी अथवा मायामयी सृष्टि, मायामयी अथवा प्रातिभाषिक, स्वप्न में पारमार्थिक वास्तव सृष्टि होगी, पारमार्थिक अर्थात व्यावहारिक, व्यावहारिक सृष्टि होगी स्वप्न में अथवा मायामयी, मायामय अर्थात प्रातिभाषिक, क्योंकि पारमार्थिक का अर्थ पारमार्थिक नहीं है क्योंकि उसमें कोई सृष्टि नहीं है, इसको कहते हैं लौकिक पारमार्थिक कहीं कहीं कह देते हैं। तो पारमार्थिक सृष्टि अथवा मायामयी थी। तत्र तावत प्रतिपद्यते संधे तथ्यारूपा सृष्टि, तथ्यरूपा सृष्टि, पूर्व पक्ष कहता है कि तत्र तावत प्रथमम प्रतिपद्यते, यही पता चलता है कि संधि में स्वप्न में तथ्य रूपा सृष्टि व्यावहारिक सृष्टि होती है। संध्यमिति स्वप्न स्थानम आचष्टे वेदे, संधि का अर्थ स्वप्न स्थान है ऐसे वेद में कहा जाता है। इति प्रयोग दर्शनात् संध्यं तृतीयम स्वप्न स्थानम इति ये कहा गया, इसलिए संधि सृष्टि राह अर्थात स्वप्न सृष्टि राह। द्वयोर लोकस्थानयोः प्रबोध संप्रसाद स्थानयोर्वा संधो भवति इति संध्यम्। जो संध्या शब्द कहा गया सूत्र में, इसका अर्थ द्वयोर लोकस्थानयोः, यह लोक परलोक इसका मध्यवर्ती, अथवा प्रबोध संप्रसाद स्थानयोः, प्रबोध जागृत संप्रदान संप्रसाद सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति का जो मध्य स्थान है उसी को संधि कहा जाएगा, वो संधो भवति इति संध्यम्। सूत्र में दिया संध्ये अर्थात संधो भवति इति। तस्मिन् संध्ये स्थाने तथ्य रूपाय वो सृष्टिर भवितुम अर्हति। पूर्व पक्ष कहता है वो संध्य स्थान में जो सृष्टि होती है वो तथ्य रूपा अर्थात वास्तव अर्थात व्यावहारिक वास्तव है ऐसे भवितुम अर्हति। ठीक है, स्वप्न रथादयो जागृत रथादिवत व्यावहारिक सत्ता का उत सुक्ति रजतवर प्रातीति का इति संशयार्थ। स्वप्न में जो रथान रथ योगान पथः सृजते कहा गया वो रथादि जागृत रथादि जैसे व्यावहारिक सत्ता वाले हैं अथवा सुक्ति रजत जैसा प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं ये संशय हो गया। आरंभण अधिकरण प्रपंचस्य पारमार्थिकत्व निषेधात इति मंतव्य। पारमार्थिक अर्थात ये वास्तव पारमार्थिक तो नहीं होंगे, क्यों? आरंभण अधिकरण में तद अन्यत्व आरंभण शब्दात इस प्रकार की आरंभण अधिकरण में कहा गया प्रपंच पारमार्थिक होगा ही नहीं निषेधात इति मंतव्य। इसलिए कहे सृष्टि जो होती है स्वप्न में व्यावहारिक होगा अथवा प्रातिभाषिक होगा, संशय करेगा पारमार्थिक क्यों नहीं होगा, कहते हैं पारमार्थिक आरंभण अधिकरण में मना किया गया है। अत्र पूर्व पक्ष जागृतवत स्वप्न जीवस्य विवेक असिद्धि, स्वप्नात जीवस्य विवेक असिद्धि। पूर्व पक्ष कहता है कि जागृत अवस्था में जैसे जीव का विवेक नहीं होता है इसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी जीव का विवेक नहीं होता, अर्थात स्वप्न अवस्था का विचार करके जीव का विवेक हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत कह दिया पूर्वपाद में वैराग्य का विचार किया गया, वैराग्य को साधन बना करके आगे तुम तत्पदार्थ का विवेचन किया जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व अध्याय में जागृत में जैसे विवेक वैराग्य इत्यादि का नहीं हो पाया इसी प्रकार की स्वप्नों का विचार से भी विवेक असिद्धि वो भी नहीं होगा। अच्छा, सिद्धांत प्रातीतिक दृश्य साक्षितया विवेका स्वयं ज्योतिष्ट सिद्धि रीति फलम। सिद्धांत कह रहे हैं जागृत तो स्वप्न जागृत में तो विवेक हो जाता है, जागृत में जो विवेक होता है जागृत अवस्था का विचार करके विवेक नहीं होता है, स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि अवस्था का विचार करके विचार तो करेंगे जागृत में किंतु जागृत अवस्था का विचार नहीं करता है, क्योंकि जागृत अवस्था में सो का भेद पता नहीं चलेगा, जागृत अवस्था में बुद्धि काम करने का उसने स्वप्न अवस्था का विचार करेगा, स्वप्न में जो घटना है उसका विचार करेंगे वहां ऐसा हुआ उसका संस्कार है उसी के आधार पर विचार करते हैं। सिद्धांते प्रातीतिक दृश्य साक्षितया विवेकात्। सिद्धांत में स्वप्न अवस्था में जो दृश्य होता है प्रातीतिक होता है, प्रातीतिक दृश्य का साक्षी होने से तो विवेक हो जाएगा, जो साक्षी है वो प्रातीतिक दृश्य से भिन्न है, अंतकरण इत्यादि दृश्य कोटि में आते हैं तो इसलिए जो दृष्टा होगा स्वयं ज्योतिष्ट सिद्धि हो जाएगा। मूर्षो सर्वेन्द्रिय उपसंहारात एतत् लोक अनुभवे सति वासना मात्रेण इमं लोकं स्मरन्तः कर्म बलात् हृदये मनसा परलोक स्फूर्ति रूपः स्वप्नो भवति। मूर्षो जो मरणासन्न है सर्व इंद्रिय उपसंहारात उसका सारे इंद्रिय उपसंहार हो गए होने से एतस्मिन् लोक अननुभवे इस लोक का और अनुभव नहीं कर पाएगा, सारे इंद्रिय उपसंहार हो गए। और वासना मात्रेण इमं लोकं स्मरन्त वासना से इस लोक का स्मरण करेगा, इंद्रिय तो से उपसंहार हो गए और ग्रहण नहीं कर पाएगा इंद्रिय से। और कर्म बलात् हृदये मनसा परलोक स्फूर्ति रूप स्वप्नो भवति कर्म का बल से मन के द्वारा अर्थात मन में परलोक का स्फूर्ति हो जाएगा, क्यों कहते हैं कर्म बला कर्म से उसका स्मरण होगा आगे लोक जो सब प्राप्त होना है। सो अयम लोकद्वय संधो भवति इति संध्यः स्वप्नः। ये जो हुआ अर्थात इस लोक का तो और ग्रहण नहीं कर रहा है केवल स्मरण कर रहा है, आगे लोक भी कर्म बल से स्मरण होगा। सो अयम लोकद्वय संधो भवति इति दोनों लोक यह लोक परलोक का संधि में होता है तो उसको स्वप्न कहते हैं। तथा च श्रुति ही तस्मिन् संधि स्थाने तिष्ठन एते उभे स्थाने पश्यति इदं च परलोक स्थानम च निर्धारणीत है। वो संधि स्थान में रह करके एते उभे स्थाने द्वितीय दिवचन है पश्यति इदं च परलोक स्थानम च इति। अच्छा, अथ ना अयम स्वप्न कादाचित्क इति अरुच्या। ये जो इहलोक परलोक का संधि में अर्थात ये केवल मृत्यु समय में, ये तो कदाचित है, इसलिए इसमें अरुचि दिखा करके नित्य स्वप्न से प्रबोध संप्रसाद संधि भवतु भवत्वम। अच्छा, संधौ भव इति संधि भव और तस्य भाव संधि भवत्वम, इसलिए इहलोक परलोक का संधि को यहाँ संधि शब्द से नहीं कह करके जो नित्य स्वप्न होता है, नित्य स्वप्न कब कहते हैं, प्रबोध संप्रसाद संधि भवत्वम, प्रबोध जागृत संप्रसाद सुषुप्ति, इसका जो संधि है उसको यहाँ संधि संध्या शब्द से लिया जाता है। अच्छा, अन्य तो दूसरे लोग कहते हैं संधि का क्या अर्थ है, मर्त्य चक्षुरादि अजन्य रूपादि साक्षात्कारवत्वम परलोक लक्षणम। मर्त्य चक्षुरादि से अजन्य हो और रूपादि साक्षात्कार, रूपादि का साक्षात्कार हो रहा है किंतु मर्त्य चक्षुरादि अजन्य हो उसको परलोक कहा जाएगा, क्योंकि यह लोक में रूपादि साक्षात्कार होगा तो मर्त्य चक्षु से होगा, जो मर्त्य चक्षु से अजन्य होगा उसको परलोक कह दिया जाएगा। और परलोक में देवता इत्यादि है, देवता चक्षु से जो अजन्य होगा उसको इहलोक कह दिया जाएगा, अर्थात देवता लोग इहलोक को चक्षु से नहीं जानेंगे। देव चक्षुरादि अजन्यत्व अजन्य तद्वत्व मर्त्यलोक लक्षण, मर्त्यलोक किसको कहेंगे, कहते हैं देव चक्षुरादि अजन्यत्व अजन्य तद्वत्व, तद्वत्व अर्थात रूपादि साक्षात्कार वत्व, देवता चक्षु के द्वारा अजन्य है रूपादि साक्षात्कार वत्व उसको यह लोक कहा जाएगा, और मर्त्य चक्षुरादि अजन्यत्व रूप साक्षात्कार उसको परलोक कहा जाएगा। अभी जो स्वप्न है वो मर्त्य चक्षु से देखा जाता है ना, देव चक्षु से देखा जाता है, दोनों नहीं है इसलिए उसको संधि कह देंगे। तो मर्त्य चक्षु से अजन्य हुआ तो परलोक, देव चक्षु से अजन्य हुआ तो यह लोक, जो स्वप्न हुआ वो मर्त्य चक्षु अजन्य भी मतलब है और ये देव चक्षु अजन्य भी है, मर्त्य चक्षु अजन्य होने से परलोक और देव चक्षु अजन्य होने से यह लोक, दोनों लोक हो गए, इसका संधि कह दिया गया। देव चक्षुरादि अजन्यत्व वत्व मर्त्य लोक लक्षण स्वप्ने अस्ति इति लक्षणत्व लोकद्वय स्पर्शित्वाद, लक्षण से दोनों लोकों का ये संधि जो स्वप्न वो स्पर्श करता है होने से नित्य स्वप्न से लोकद्वय संबंध्यत्व संध्यत्व, जो स्वप्न है वही लोकद्वय संधि हो गया, ग्रामद्वय स्पर्शी मार्गस्य तत्संध्यत्व बद इति व्याचक्षते, दोनों ग्राम को स्पर्श करने वाले जो मार्ग है वो दोनों ग्राम का संध्य ऐसा कहा जाता है। न केवलम श्रुत्या श्रुत्या स्वप्नार्थानां व्यावहारिक सत्यत्वं किंतु सकर्तृत्वाद अपि इत्याह, पूर्व पक्ष कहते हैं केवल श्रुति में कहा गया इसलिए हम उसको व्यावहारिक सत्य स्वप्न को कहते हैं, ये बात नहीं है। न केवलम श्रुत्या स्वप्नार्थानां व्यावहारिक सत्यत्वं, पूर्व पक्ष कहते हैं कि श्रुति में कहा गया रथान सृजते रथ योगान पथ सृजते, श्रुति में कहा गया तो उसे व्यावहारिक सत्य होंगे, खाली इतना नहीं है सकर्तृकत्वाद अपि, उसका कर्ता भी कहा गया इसलिए वो व्यावहारिक सृष्टि होगी। भाष्य में अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, रथ सृष्टि करता है, रथ योग अर्थात घोड़ा को सृष्टि करता है, पथ मार्गों को सृजन करता है इत्यादि, तो ये सब सृष्टि होता है तो इसलिए इसको व्यावहारिक सत्य मानना पड़ेगा, खाली सृष्टि का बात नहीं कर्ता को भी कहा गया, तो इसलिए कर्ता जहाँ है तो व्यावहारिक सृष्टि होगा, क्योंकि जहाँ व्यावहारिक पदार्थ नहीं उसका कोई कर्ता तो नहीं कहता है, रज्जु में दिखने वाला सर्प वो सर्प का कोई कर्ता इस प्रकार की नहीं कहा जाता है, और यहाँ तो किंतु जो स्वप्नों में सृष्टि है उसका कर्ता कहा गया। भाष्य में स ही कर्ता इति च उपसंहारात एवं एव अवगम्यते, स ही कर्ता इसी प्रकार की उपसंहार भी कहा गया, तो होने से एवं एवं एवं अर्थात संध्या समय में स्वप्न समय में जो सृष्टि होती है वो व्यवहार की सृष्टि है, ऐसे ये कहा गया। अच्छा, अर्थात पूर्व पक्ष का कहना है कि स्वप्न में जो सृष्टि होती है वो व्यवहार की सृष्टि है। सिद्धांत कहेगा वो प्रातिभाषिक है, किंतु पूर्व पक्ष कहता है कि व्यवहार की सृष्टि है। आज यहाँ तक देखेंगे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रहास्य कृतौ वन्दे।